Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 maja. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. Można głosować na swoich przedstawicieli w Europarlamencie. Wysoka fala na Wiśle zbliża się do Sandomierza. Służby zapewniają, sytuacja jest pod kontrolą. Jest 15 chętnych na stanowisko, które wkrótce zwolni premier May. Polacy wybierają deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Właśnie rozpoczynają pracę lokale wyborcze. Będą otwarte do 21. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości. Ten pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli ktoś będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców. Następnie przekaże kartę do głosowania, mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. W tych wyborach wszystkie listy zmieszczą się na jednym arkuszu. Nie będzie on też bardzo duży, bo liczba list zarejestrowanych w poszczególnych okręgach jest od 6 do 9. Więc karta będzie stosunkowo niewielka. Kart nie wolno udostępniać ani wynosić poza lokal wyborczy. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania. Głos będzie nieważny, jeśli wyborca w żadnej kratce nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polskie Radio organizuje wieczór wyborczy. Będzie transmitowane przez Polskie Radio 24 oraz programy pierwszy i trzeci. Transmisję wideo całego wieczoru będzie można również śledzić na portalu polskieradio24.pl. Tarnobrzeg i Sandomierz gotowe na nadejście fali wezbraniowej na Wiśle. Niebawem ma tam dotrzeć. Te okolice ucierpiały w czasie powodzi w 2010 roku. Choć teraz poziom wody w rzece jest zdecydowanie niższy niż 9 lat temu, to od 4 dni intensywnie przygotowywano się na nadejście wysokiej wody. W północnej części województwa podkarpackiego wzmocniono wały. W gotowości są strażacy, wojskowi i ochotnicy. Sytuacja jest jednak pod kontrolą, zapewniał wczoraj Krzysztof Laskowski, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Wrzawy. Mamy podniesienie wału, jest rozłożony rękaw, są worki i po prostu monitorujemy stan wody. Czekamy po prostu na falę kulminacyjną. Mieszkańcy tego regionu dobrze pamiętają powódź z 2010 roku. To, cośmy widzieli tam za wałami, co się po powodzi stało, no to jest przykre. Widok. Każdy się tego obawia. Mimo, że tu mieszkamy, ale jak tylko woda idzie, to strach jest. Koledzy mówią ze straży, że wszystko będzie dobrze, że fala już się wydłużyła, że będzie niższa. Nie będzie tak źle, nie zaleje raczej. Tarnobrzeg, Przemysław Lis, Polskie Radio. Sytuacja w innych regionach powoli się stabilizuje. Na Śląsku i w Małopolsce, a także w części województwa podkarpackiego poziom rzek stopniowo opada. W kościołach w Polsce wierni usłyszą list biskupów, w którym przyznają, że jako pasterze kościoła nie zrobili wszystkiego, by zapobiec skandalom seksualnym z udziałem duchownych. Nie ma słów, by wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny, napisali hierarchowie w liście Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Wrażliwość i Odpowiedzialność. List jest odpowiedzią na film Tylko nie mów nikomu o przypadkach wykorzystywania dzieci przez księży. Rząd zdecydował kilka dni temu, że zostanie powołana Państwowa Komisja do badania przypadków pedofilii w różnych środowiskach. Na Wyspach trwa poszukiwanie następcy Theresy May. W piątek premier ogłosiła, że za 2 tygodnie odejdzie ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej. Na czele rządu pozostanie do czasu wybrania nowego lidera. To serve the country I love. Theresa May odchodzi. Teraz pytanie, kto przyjdzie na jej miejsce. Kandydatów jest około 15. Swój udział zgłosił oficjalnie minister zdrowia Matt Hancock. Trzeba nam lidera na przyszłość, a nie tylko na teraz. Ja dokończę Brexit, ale musimy też walczyć o przedsiębiorczość czy wolne społeczeństwo. Na liście również Sajid Javid, szef MSW, głosował za pozostaniem w Unii, ale teraz deklaruje, że zmienił zdanie. Michael Gove, minister środowiska, to od dawna zwolennik Brexitu, ale według doniesień medialnych mówi nie Brexitowi bez umowy. Jeremy Hunt, minister zdrowia, głosował za pozostaniem, teraz akceptuje wynik referendum, ale mówi, mogę zjednoczyć partię, bo wiem, jak myślą przeciwnicy Brexitu. Faworyt? Na razie to Boris Johnson, były szef dyplomacji, który ze stanowiska odszedł w proteście przeciwko planowi Theresy May, zakładającemu zbyt miękkie, jego zdaniem, wyjście ze wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Sopocie trwa święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Festiwal Dwa Teatry prezentuje najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne ubiegłego roku. Dziś publiczność wysłucha 10 konkursowych słuchowisk. Aktor Andrzej Mastalerz, który zagrał w kilku, podkreśla, że festiwal to wydarzenie, które daje publiczności dużo radości. tutaj przez te parę dni. Raz, że możemy obejrzeć i my, i publiczność, i wysłuchać słuchowisk, czy też spektakli, które gdzieś nam mogły umknąć. Jest okazja do spotkań, do długich rozmów, twórczych bardzo często. Jest to bardzo piękna impreza, naprawdę. Myślę, że i publiczność sopocka ma tutaj bardzo dużo radości z uczestnictwa w naszym festiwalu. O Grand Prix rywalizują 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie pogodnie i słonecznie, ale od północnego zachodu nadciągają deszczowe chmury. Po południu może też padać na południu i południowym wschodzie. Od Górnego Śląska po Podkarpacie również burze. Temperatura maksymalna od 15 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś jesteśmy na Polach Lednickich. Zabieram Państwa tak na Pola Lednickie, a potem jedziemy do Poznania i znowu na Pola Lednickie. No to teraz jesteśmy na Polach Lednickich, dlatego że już za tydzień 23 spotkania młodych i organizatorów lednickich. Dokładnie 20 lat temu do młodych na Polach Lednicy Ojciec Święty Jan Paweł II mówił tak. Drodzy moi przyjaciele, w myślach i modlitwie jestem dziś z wami na Polach Lednickich. Pragnę z miłością objąć każdego i każdą z was. Dziś pragnę wam powiedzieć, podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Tu już nie chodzi tylko o przyszłe tysiąclecie. Nie chodzi o ten czas, który przemija. Tu chodzi o wieczność. Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Niech wszelki lęk znajdzie ukojenie u tego, do którego wołamy. Abba Ojcze. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdami samych siebie. A Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. Teraz, teraz jest jego godzina. Abba, ojcze, hymn Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, napisany przez ojca Jana Górę, to był jeden z tych najbardziej szalonych pomysłów, który oczywiście został dokonany i udał się. My teraz z Pól Lednickich wędrujemy do studia poznańskiego, w którym jest nadal Agnieszka Chrostowska, Siewcy Lednicy i jedna z wielu prawych rąk ojca Jana Góry i goście. Agnieszko, przedstaw nowych, kolejnych gości. Dzień dobry Państwu, już po godzinie 7. Teraz z nami, jestem niechcący tutaj gospodynią w studiu w Poznaniu, tylko przez chwilę oczywiście. I razem ze mną w tej drugiej godzinie jest nasz duszpasterz, ojciec Wojciech Prus, dominikanin, następca ojca Jana i też jego wychowanek, oraz Natalia Graczyk, odważna, dzielna, silna koordynatorka już po raz drugi tegorocznego spotkania na Polach Lednickich. Witam wszystkich bardzo pięknie. 20 lat temu wypowiedziane nad Lednicą słowa Ojca Świętego, a 40 lat temu po raz pierwszy pierwsza pielgrzymka papieska do Polski i to właśnie w Gnieźnie, teraz już mówimy na balkonie papieskim. Ojciec Święty mówił do młodych i śpiewał z nimi, zanim jeszcze spotkał się z nimi w Krakowie. Ojcze, może ojciec pamięta w jakiś sposób tamten czas? Albo gdzieś tam we wspomnieniach? Dawno czasu, to bardzo dobre było. Dawno temu, ja byłem w 7 klasie i jeszcze nie dotarłem do duszpasterstwa. Bo ojciec był w Poznaniu, prawda? Ja na góry, tak. Jedyne co pamiętam, to że nie poszedłem do szkoły, ale żeby oglądać transmisję. Jakoś nie starczyło mi odwagi, a może bardziej moim rodzicom, żeby mnie wysłać na spotkanie z papieżem. Pamiętam, że wtedy chodziły takie głosy rozpuszczane przez służby bezpieczeństwa, że będą się działy dantejskie sceny na spotkaniach z papieżem i przywoływano takie spotkania w Ameryce Łacińskiej, gdzie podobno liny miały przepiłowywać zebranych ludzi. I muszę powiedzieć, że to działało na wyobraźnię. No przynajmniej na wyobraźnię moich rodziców, więc jako 13-latek nie zostałem wysłany na spotkanie, ale przynajmniej nie poszedłem do szkoły, to zapamiętałem jako taki gest patriotyczny i siedziałem przed telewizorem i oglądałem. A potem Ojciec Święty przemówił z Pól Lednickich. My w minionej godzinie opowiadaliśmy o tym, ale ta tradycja, żeby głos Ojca Świętego pojawiał się na Polach Lednickich, przetrwała. Potem do młodych mówił Benedykt XVI, a teraz papież Franciszek. Czy trzeba było papieża Franciszka przekonać, poinformować, że taka tradycja trwa? To jest trochę bardziej teraz złożone, ponieważ kiedy był Jan Paweł II, no to wiadomo, że to był nasz papież, a poza tym oni mieli bardzo niezwykłą relację z ojcem Janem Górą. W związku z tym wszystkie przemówienia nagrywane przez Jana Pawła dla Lednicy były rzeczywiście tylko i wyłącznie dla Lednicy. I one były no, takim słowem, które właściwie budowało spotkanie, bo tutaj Agnieszka wielokrotnie opowiadała o tym, że przyjeżdżały te nagrania jeszcze na takich starych nośnikach, ktoś je przejmował na lotnisku w ławicy, potem wiózł zaraz do duszpasterstwa, potem było odsłuchiwanie i na podstawie tych nagrań powstawały pieśni. One właściwie, te słowa Jana Pawła II przyjeżdżając wcześniej budowały jeszcze spotkanie, to znaczy dodawały nowego wymiaru programowi. W tym momencie to jest jednak zupełnie inaczej, to znaczy papież Franciszek w zrozumiały sposób nie ma tak gorącej łączności z Lednicą, no chyba, że w końcu do nas przyjedzie, że się pojawi na Polach Lednickich, ale tak się to odbywa, że podczas spotkania, audiencji w środę w auli Pawła VI na końcu swojego przemówienia papież Franciszek kieruje też pozdrowienie do pielgrzymów zgromadzonych na Polach Lednickich, to jest nagrywane, no i potem my to odtwarzamy podczas spotkania. Ale to jest no tak troszkę skromniej. Papież Franciszek ma opcję na rzecz ubogich, więc to jest troszkę bardziej ubogo wszystko. Ale zapada nad polem cisza i wszyscy słuchają, jak zawsze. Nic się nie zmieniło. No tak, zwłaszcza my musimy, prowadzący ojciec Mateusz i ja i Siewcy Lednicy i tancerze, my musimy zejść trochę ze sceny, musimy zejść z ryby, żeby mieć ten telebim, który normalnie stoi przed nami i wtedy oglądamy papieża, także my też wykonujemy ruch, schodzimy z ryby, idziemy na dół, żeby oglądać papieża Franciszka. I co? Te słowa przyjeżdżają, są nagrywane, przyjeżdżają też wcześniej i też służą za jakieś kolejne pieśni, inspiracje? Aż tak bardzo nie. Natomiast w tym roku być może to jest efekt Panamy, bo my się nazywamy Polską Panamą. Tak ustaliliśmy w Radzie Duszpasterstwa Młodzieży przy Episkopacie Polski. Nikt nie protestował, że Lednica. Nie. To biskup Marek Solarczyk, który jest przewodniczącym tej Rady, nas pobłogosławił i posłał w taki sposób właśnie do przygotowań Lednicy, że my się też w tym roku nazywamy Polską Panamą. Czyli jeżeli ktoś marzył o tym, żeby wybrać się do Panamy, a nie mógł być tam obecny, no to żeby przyjechał na Lednicę. I wydaje się, że ten entuzjazm Panamy na dwa sposoby się objawił, bo tak jak ja pamiętam od 2016 roku, to nigdy nie mieliśmy takiej twórczości, że w tym roku jest nie tylko nowa pieśń Siewców Lednicy, ale są jeszcze 3 nowe kanony. Tak. Także muzycznie mamy 4 zupełnie nowe rzeczy. A nawet 5, bo tak, panie, aha, jest, zabrzmi w klimatach panamskich. Ale nie zdradzajmy wszystkiego. No, będą klimaty bardzo gorące i południowe. Takie do tańca, takiego właśnie latynoamerykańskiego. Tak, i jeszcze Natalia może powie, bo ktoś przyjeżdża z Panamy i to jest fenomenalna przygoda. Natalia Ozbiawta. Tak, w tym roku przyjedzie do nas Milagros prosto z Panamy. Jest to dziewczyna, o której nasza ekipa lednicka z Panamy wracająca mówiła, że to jest największa fanka tańców lednickich, ponieważ Milagros, kiedy poznała naszych tancerzy lednickich, nie odpuszczała ich już na krok w Panamie. Wszystkie tańce lednickie świetnie zna, wszystkie tańce lednickie z nimi wykonywała, a kiedy opuszczali Panamę, to płakała I bardzo, bardzo chciała wrócić, w związku z czym powstała akcja, zmobilizowaliśmy się tutaj w Poznaniu i udało się zaprosić Milagros do Polski. Dziewczyny, u których będzie Milagros przebywała, to są te same dziewczyny, dla których Milagros była gospodarzem w Panamie, więc jaka piękna Milagros klamra przyjeżdża. To tak. Jeszcze była zrzutka zrobiona, ludzie właściwie jej opłacili bilet. I to było takie społeczna akcja i ludzie po prostu kupili ten bilet. Zagraniczni goście. Przez lednicki. Zagraniczni tak, goście na Lednicy. Tak, no i to jest tak daleko. Z Panamy. Chociaż będzie duża ekipa międzynarodowa, bo my w Poznaniu o 15 u Dominikanów mamy angielską mszę świętą i na tą mszę przychodzą Amerykanki, ostatnio był chrzczony chłopak z Libanu, przychodzą ludzie też z Ameryki Południowej i cała ta ekipa pojawi się w tym roku na Lednicy. Także my nie tylko będziemy mieli ekipę z Panamy, ale będziemy mieli naprawdę międzynarodową obecność. Bardzo międzynarodowa ekipa. To teraz cofnijmy się w przeszłość. Myślę, że ojciec Jan byłby absolutnie zachwycony tą międzynarodowością. Chyba to było jedno z takich jego marzeń. No to cofamy się w przeszłość. Wśród Beskidów kręta droga, wieś kompletnie zakopana, to poletko Pana Boga, albo raczej góry Jana. Jamna, Jamna. Stok łagodny, las cienisty, woda kryształowo szklana, rozsypane chaty niskie i gdzieniegdzie kupa siana. Jamna, Jamna. Jak w mrowisku Boży palec, lud i prosty i wyniosły, wójt, marynarz i mastalerz, sołtys, sołtys, sowa, kostek. Jamna, Jamna. Dom sierpniowo-jaworowy, Tatr dalekich, ostra kreska, góry Jana, dział dziejowy, rzecz i świecka, i niebieska. Jamna, Jamna. W izbach woń ciosanych sosen, a kafelków szał w łazience. Pan Bóg czasem klnie pod nosem, góra Jan zaciera ręce. Jamna, jamna. Dom mój widzę przeogromny, pełen znaczeń i odznaczeń, szable, świece i Madonny, a na czele święty Jacek. Jamna, jamna. Rzeczy święte, wiary krater, polski duch, poezji eter, w tym Jan Paweł II papież, osioł Janusz i Brandsztetter. Jamna, jamna. Ojciec Andrzej w cieniu dzbana huśta się w hamaku z rafi i spisuje żywot Jana na użytek hagiografii. Jamna, jamna. Tak mijają dni i noce, kończy się ta pieśń niekłamna. Jan zasypia i ma mroce. Jamna, jamna, jamna, jamna, jamna, jamna. Dumka o Janie, Jacek Kowalski. Można powiedzieć, że tak to wszystko się zaczęło na Jamnej, a ja mam od razu w głowie inne słowa, prosto do ojca Wojciecha. Chciałeś, to masz. Chciałeś, to masz. Przypominają się czasami, kiedy tak po tylu latach duszpasterstwa ojciec rzuca okiem na to całe poletko lednickie. Chciałeś, to masz. No tak, rzeczywiście, to bracia mi najczęściej przypominają i mi zawsze cytują to, co mówiłem w wielu wywiadach, że przyszedłem do zakonu, żeby być drugim Janem Górą. Ja wtedy trochę prostuję i mówię, no, ale wiecie, to był etap młodzieńczy, no potem on jednak się trochę skończył, więc staram się być sobą. Ale no, rzeczywiście też wiem, że jak są marzenia, to one są realizowane i w formie, która czasami nas zaskakuje. Chciałeś, no, to masz. No, sam jestem ciekaw, czy jak ojciec Jan wstąpił do zakonu, czy on miał takie marzenie, że powstanie Jamna. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie i tutaj no po prostu to jest tak z nami wszystkimi, że my jesteśmy pielgrzymami dnia dzisiejszego i w ramach przemierzania kolejnych etapów drogi, no to ojciec Jan marzył, żeby być pisarzem głównie i wyłącznie i ani mu się nie śniła Jamna, zresztą to mówi w wielu tekstach, ani mu się nie śniła Lednica, więc ja też mogę powiedzieć, że mi się to też wszystko nie śniło. A ojciec zyskał taką perspektywę teraz jako duszpasterz, powiedzmy tak po 10 latach od tego momentu, kiedy ojciec nie przyjeżdżał, a potem przyjeżdżał na Lednicę jako dominikanin po prostu. Inaczej się patrzy na to dzieło teraz? No jest taki historyczny moment, jak zabrzmiała ta pieśń o Jamnej, to sobie pomyślałem, że akurat jesteśmy chyba tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak ojciec generał, nasz główny przełożony Bruno Cadoré, Francuz, przysłał dekret ustanawiający klasztor, czyli formalną jednostkę administracyjną naszego zakonu na Jamnej. No i to jest duża zmiana, która jest naturalną koleją rzeczy, bo to jest ten etap charyzmatyczny, kiedy ojciec Jan zakładał Jamną, kiedy zakładał Lednicę, który jest naturalny i normalny. A potem przychodzi ten etap, no zwłaszcza właśnie w momencie, jak zabrakło tego ojca założyciela charyzmatycznego, że trzeba dalej budować to miejsce, bo ono ma trwać nie rok, nie dwa, tylko ma trwać przez najbliższe 100 lat przynajmniej. I takie jest nasze marzenie. No i w tym momencie to się o tyle ziściło, że tam powstał klasztor dominikanów, więc obecność braterska dominikańska będzie większa. W tym momencie było dwóch braci, a spodziewamy się, że ona urośnie jeszcze bardziej, co spowoduje jeszcze większe wzrastanie tego miejsca. Być może, że Jacek Kowalski napisze nową dumkę i będzie musiał korygować te swoje wersje. Ja wierzę, że to ojciec Jan wymodlił z nieba to powstanie klasztoru. Ja myślę, że nawet nie wymodlił może, ale wymusił, znając ojca Jana trochę. Tak, a patrzy czasami przez ramię ojcu, patrzy, co ten wychowanek wyprawia, zjawia się, uśmiecha. Rozmawiacie trochę ze sobą? Ja czasami idę na jego grób i zwłaszcza tak powtarzam to, co on powtarzał, ojciec Jan, Janowi Pawłowi, że jak mnie w to wrobiłeś, to mi teraz pomagaj. No i ja to powtarzam, te słowa, a zdarzyło mi się raz, że poszedłem bardzo zdenerwowany i wygarnąłem ojcu Janowi, co myślę o tym wszystkim. Także też mi się takie chwile zdarzają i to jest w duchu tej piosenki, którą przed chwilą słyszeliśmy, bo tam było powiedziane, że Pan Bóg czasem klnie pod nosem, a ojciec Jan zaciera ręce, więc ta relacja jest, ja bym powiedział, ona jest żywa. To ja nie mam takiej czołobitności bez ojca Jana, bo czasami doświadczam też jego słabości. Natalio, można powiedzieć, że wszystkie guziki już podopinane chwilę przed kolejną lednicą? Oj, ja bym była ostrożna z mówieniem takich rzeczy. Jasne, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Lednica jest... To jest, tak jak ojciec przed chwilą mówił o żywej relacji, lednica to jest żywy organizm. My oczywiście dzisiaj wiemy, jak będzie wyglądało spotkanie lednickie. Wiemy, co się będzie działo, mamy napisany program, ale zawsze mówimy, że program spotkania lednickiego jest znany dzień po lednicy, bo to zazwyczaj wszystko się zmienia na bieżąco, dynamicznie, ale zwłaszcza jeśli chodzi... jak ktoś mi zgubi program. A zdarza się, że ojcu ktoś gubi program? W zeszłym roku zginął habit i program podczas spotkania. Habit zapasowy na wypadek burzy, a program nie na wypadek burzy. I potem nagle się okazało, że prowadziłem z głowy i to miało swoje opłakane skutki trochę. No niestety jest tak, że wszystkie programy są identyczne, ale program ojca Wojciecha jest unikatowy, bo ma jego notatki tylko jemu znane. To może dlatego zginął. Trudne do odczytania. Może dlatego. Może to Duch Święty. Jaki fan podprowadził. Na to też już mamy plan w tym roku. Co zrobić, żeby nie zginął program. Także guziki wydają się być podopinane. Przygotowani jesteśmy. Wiemy dokładnie, co chcemy, żeby się zadziało. A co zginie, co się odwróci, to się okaże 1 czerwca na polach lednickich. No ale w zeszłym roku, pamiętasz, Natalio, miał być skok, ten stulecie niepodległości. Nasz przyjaciel, pułkownik Szopa-Szopiński, był przygotowany, no i były tak trudne warunki atmosferyczne, że on nie wystartował i szły takie potężne chmury od Poznania i to jest bardzo niezwykłe doświadczenie, bo myśmy je naprawdę widzieli, poczuliśmy pierwsze krople i one nie doszły do lednicy. One się zatrzymały tak gdzieś 15 kilometrów od lednicy, a ta burza na przykład zalała kilka miasteczek w Wielkopolsce. I niestety mimo to skoku nie było, a wtedy się nie spodziewaliśmy burzy i deszczu. W tym roku pogoda nam każe myśleć, że można by się burzy i deszczu na lednicy spodziewać, więc może w tym roku wyjątkowo będzie słonecznie, cudownie i wszystkie... Będzie w sam raz taka temperatura 20 stopni, nie będzie za gorąco. Ojciec Jan zrobił awanturę tam na górze i będzie ładna pogoda. Nie ma mowy o żadnej. On po prostu stanął, wziął się pod boki i zatrzymał te chmury. No wiemy wszyscy, że był dosyć duży. Wiesz, że cię kocham. To hasło tegoroczne powstawało przez cały rok, czy spontanicznie, w jednego dnia? Jak pamiętam od 2016 roku, to ten rok był najbardziej obciążony poszukiwaniami. To był taki stan błogosławiony, przenoszony, że właściwie musieliśmy wywoływać poród. Jest zawsze tak, że ojciec Jan nam zostawił tropy, jeszcze na przyszły rok zostawił tropy, takie jego wpisy w kalendarzu. To są cytaty z papieża i my jak Sherlock Holmes patrzymy, co to za cytaty, ale potem szukamy. Ale to wpisy z kalendarza naprawdę na 2019-2020 roku, tak. I na ten rok było napisane, musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. No ale to jest tak, że to jest motyw i my potem próbujemy z tego jakoś skonstruować hasło. No ale jak już odnaleźliśmy to przemówienie 1987, dom arcybiskupów krakowskich, Jan Paweł II w oknie, młodzież zgromadzona, ja tam byłem jako kleryk, czekali kilka godzin, bo papież rozmawiał z generałem Jaruzelskim na Wawelu i młodzież co chwila skandowała, gdzie jest papież, gdzie jest papież, a jak się papież pojawił, to wszyscy skandowali, co było na Wawelu, co było na Wawelu. No i Jan Paweł nam mówił o tym byciu mocniejszymi niż warunki, w których przyszło wam żyć. Ale z nagrań pamiętam, że Ojciec Święty najpierw powiedział, a to trzeba było tam być. Tak, on kochał to dialogowanie. No a potem powiedział te słowa, które nas zainspirowały, że człowiek jest mocniejszy niż jakiekolwiek trudne warunki wtedy, jak wie, że jest kochany. I to było źródło inspiracji i ta inspiracja poprzez pewną lednicką adorację wieczorną przyszła do nas i nagle się objawiło, wiesz, że cię kocham. A potem powstały symbole? Dokładnie tak. Zazwyczaj rozpoczynamy od hasła spotkania i kolejnym krokiem milowym w przygotowywaniu spotkania są symbole. Symbole powstały w oparciu o treść spotkania, kiedy już zrozumieliśmy, że chcemy, żeby w tym roku Pan Jezus powiedział wyraźnie do każdego i każdej z nas, wie, że Cię kocham. Zastanawialiśmy się długo, co mogłoby być symbolem takiej miłości, jak taka miłość Pana Jezusa się przejawia w codziennym życiu. No i przyszło nam do głowy, że takim symbolem umocowania, uwierzytelnienia jest pieczęć. Pieczęć nam się kojarzy z nadaniem dokumentowi mocy. Zrozumieliśmy, że zostaliśmy przez Pana Jezusa opieczętowani już podczas chrztu. I dobrze by było, żebyśmy pamiętali o tym, że mamy w sobie tą pieczątkę niezmazywalną, a tą pieczęcią jest właśnie Jego miłość. Dlatego w tym roku rozdajemy młodym na Polach Lednickich pieczęcie. Te pieczęcie mają wygrawerowane wiesz, że Cię kocham, tak żeby one przypominały nam na co dzień o tym, że Pan Jezus nas kocha. Nietrudno jest zachwycić się na Lednicy Bożą miłością. Tam się zachłystujemy Duchem Świętym, jest entuzjazm, mnóstwo fantastycznych ludzi dookoła. Potem wracamy do szarej codzienności i my bardzo chcemy, żeby młodzi ludzie wrócili z czymś, co będzie im przypominało o tym, czego dowiedzieli się na Polach Lednickich, co usłyszeli na Polach Lednickich. I ta pieczęć to jest coś, co można mieć zawsze przy sobie i co zawsze będzie przypominało, że Pan Bóg Cię kocha. Ojcze, a to może nie tylko dla ojca, do ojca pytanie. Łatwo jest się zachłystnąć takimi słowami w grupie, we wspólnocie, w tym entuzjazmie. Ale wtedy, kiedy przyjeżdża się do domu i zostaje się samemu w akademiku, w pracy, no to chyba już nie jest tak łatwo. Bo często rzeczywistość jest zupełnie inna i wcale nie mówi, wiesz, że cię kocham. Nie jest łatwo, ale wtedy mamy to zdanie, które ojciec Jan zapisał w kalendarzu. Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. I to zdanie tak naprawdę można przyłożyć do wszystkiego. I do warunków w pracy, i w rodzinie, i w wolontariacie, i we wszystkim, co nas spotyka. To zresztą ojciec Jan to zapisał, dlatego że on nam to ciągle powtarzał i on też to przeżywał. Jemu też nie było łatwo. On też wracał do celi i był tam sam ostatecznie i zmagał się z różnymi rzeczami, z tym, że wolontariusze czasami wiedzieli lepiej, z tym, że nie było pieniędzy, no ze wszystkim, że czasami nie było pomysłu. Albo było ich za dużo, ale jego słowa, te słowa też niosły. Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. A to, że jest kochany przez Boga, no to ojciec Jan wiedział, on to czuł, bo w inny sposób nie byłby w stanie dzielić się tą miłością z nami, a wiemy, że no, dzielił się nią naprawdę obficie i jego kocham was, które brzmiało i brzmi do dzisiaj nad polami lednickimi. No jak on to wypowiadał, to nikt z nas nie miał wątpliwości, co te słowa znaczą i wiedzieliśmy i czujemy nadal, że one były po prostu żywe, że to były żywe słowa, prawdziwe i bardzo szczere. A nie byłby w stanie, one by tak nie zabrzmiały, gdyby ojciec Jan też sam nie czuł się kochany przez Boga. Wiesz, że cię kocham, hasło tegorocznej lednicy, pieczęcie, ale też specjalne symbole dla kapłanów, białe stuły. Co to białe będzie? Stuły, ojcze. No bo te przestrzenie, o których będziemy opowiadali, doświadczania wiesz, że cię kocham, czyli Bożej miłości, to wskazujemy na dwa elementy. Spowiedź, czyli sakrament pojednania i msza święta. Takie zwykłe, normalne, do których jesteśmy trochę może przyzwyczajeni, ale chcemy opowiedzieć o ich pięknie, o wzniosłości i niezwykłości, właśnie przestrzeni doświadczania wiesz, że cię kocham. I dlatego obdarowujemy księży stułami, przepięknymi białymi stułami z krzyżem lednickim wyhaftowanym, żeby te stuły księżom towarzyszyły podczas spowiedzi i podczas odprawiania mszy świętej. Także kolor jest biały, bo uniwersalny. I też te stuły będą ważne, bo my w pewnym momencie spotkania lednickiego poprosimy księży, żeby te stuły wszyscy założyli. Nie tylko ci, którzy spowiadają, ale wszyscy księża, którzy będą je mieli w plecakach. I to dlatego, żeby młodzież zobaczyła, gdzie stoi ksiądz. Będziemy chcieli my jako księża i kapłani poprosić młodzież, żeby się za nas pomodliła. To będzie taka potężna modlitwa młodych ludzi za księży. Myśmy to wymarzyli, ten gest, jako taki gest trochę przygotowania do spowiedzi, bo mówimy sobie, jak młody człowiek idzie do spowiedzi, my go namawiamy, to czy my jesteśmy w stanie młodemu człowiekowi zagwarantować, że zawsze w konfesjonale spotka takiego pełnego cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności, mającego dużo czasu księdza, jak ten na lednicy? Nie spotka. Na lednicy. Właśnie może być różnie. I chcieliśmy przekazać taki sposób właśnie przygotowania swojego konfesjonału. Żeby się po prostu modlić za tego księdza, którego za chwilę spotkam, żeby w nim jak najpiękniej objawiało się Boże miłosierdzie. No to taki ryzykowny trochę gest chyba, bo to z reguły kapłani mają prawo nakładać dłonie na wiernych, tak? Czy... Tak, to jest gest święceń, także to nie będzie gest nałożenia rąk, żeby tutaj nie mieszać poziomów i znaczeń teologicznych, ale to będzie taki gest wyciągnięcia dłoni, żebyśmy my, jakby młodzi ludzie, którzy się będą modlili, poczuli, że jakby też te dłonie opowiadają o modlitwie. No a muszę powiedzieć, że wszyscy wiemy, w jak trudnym momencie historii jest Kościół Polski w tej chwili i myśmy się też nie spodziewali, że ten gest nabierze zupełnie nowych znaczeń i że on jest może bardziej potrzebny niż kiedykolwiek w ostatnich 30, 40, 50 latach Kościoła w Polsce, że księże bardzo, bardzo tej modlitwy potrzebują. A jak zareagowali inni duszpasterze, księża, ci, którzy pomagają, dominikanie, nie pomagają właśnie na ten pomysł białych szat i tej modlitwy nad kapłanami? Myśmy go zrealizowali. Ja z ojcem Józefem, współbratem w zakonie, byliśmy w Grajewie. Grajewo to jest taka miejscowość na wschodzie Polski i tam jest najprężniej działająca wspólnota ruchu lednickiego. I pewnego wieczora, we wtorek chyba, to było spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Animowane przez taką wspólnotę Glorioza, trochę starsi ludzie i z księdzem Łukaszem, który jest odpowiedzialny za ten ruch lednicki w Grajewie, myśmy poprosili młodych ludzi, których za chwilę myśmy mieli błogosławić, właśnie tych przygotowujących się do bierzmowania, żeby się za nas pomodlili. I myśmy uklękli i ksiądz Łukasz mówił potem takie świadectwo w naszym gronie księży właśnie, że on naprawdę niesamowicie mocno odczuł tą modlitwę, że takie miał wrażenie, jakby rzeczywiście wiał wiatr, tak? Jak Pan Jezus mówi, że Duch Święty jest jak wiatr, szum Jego słyszysz, nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo wzruszający gest. Zresztą mamy to doświadczenie, bo w zeszłym roku też było umywanie nóg, wielu ludzi płakało. 2 lata temu leżeliśmy na polach lednickich na ziemi i tutaj dzisiaj ten, który był godzinę wcześniej, Bartek Cibor, pseudonim Pędzel, przypomniał, a pamięta ojciec, jak ten jeden ksiądz w białej szacie, co wyglądał jak papież, on cały czas płakał, jak leżał. Także no to są, na lednicy te gesty naprawdę bardzo niosą, bardzo, i one są poruszające. Przenosimy się na lednicę i śpiewamy. Bądź pozdrowiona, Matko Ziemico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Zwiastował anioł, że porodzisz syna, co zbawić ma wszystkich nas. W Tobie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko to z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał syn. Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w nim. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie ochrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dzielnico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie ochrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie ochrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Panuje taka opinia, że najlepiej przearanżowane pieśni maryjne albo takie, które są zupełnie nową wersją, to wychodzą właśnie siewcom lednicy. Śpiewane nie tylko na polach lednickich. Organizatorzy ze mną w studio poznańskim. Moi drodzy, kolejny lednicki hymn. W tym roku powstawał w Bólach, ma w sobie symbole Odkrywamy Tajemnicę. Tydzień przed 23 spotkaniami. Oj, powstawał w wyjątkowych bólach, bo mając hasło Wiesz, że Cię kocham i utwór, który już ma taki refren... Idź i kochaj. Nie, wszyscy mówią tak, panie, ty wiesz, że Cię kocham. Także... Przecież my to już mamy. No tak. I jeszcze, gdyby to była piosenka, która jest mniej popularna, no to jeszcze nie byłoby tak źle, ale my w tym roku mierzymy się z własnym przebojem. Wiadomo, że też każdego roku jest takie oczekiwanie, że hymn Lednicy, który powstanie, to będzie absolutny przebój i hit. Sami też byśmy chcieli, ale nie zawsze się taki hit za każdym razem uda zrobić. I kiedy pomyśleliśmy, o czym jest tegoroczne spotkanie tak naprawdę, że ta piosenka, chociaż ona już istnieje, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, no to ona nie do końca jest o tym, o czym jest spotkanie, no bo to już nie my mamy powtarzać Panu Bogu, że go kochamy. Oczywiście nadal powinniśmy to robić i róbmy, ale tegoroczne spotkanie jest o tym, że mamy usłyszeć, że to Pan Bóg mówi, że nas kocha, więc to są te same słowa, ale wypowiedziane z zupełnie innej perspektywy. Więc kiedy zaczęliśmy o tym myśleć w ten sposób, no to urodziły nam się w głowie słowa, że znowu, jeżeli ja słyszę, że jestem kochany, to znaczy, że mam tą siłę, że jestem mocniejszy, a jak jestem mocniejszy, no to jestem w stanie się wyprostować, czyli podnieść głowę, bo takie są słowa tegorocznego refrenu, tegorocznego hymnu, czyli podnoszę głowę, jestem silny w domyśle, bo wiem, że mnie kochasz, bo usłyszałem, że powiedziałeś, Panie Boże, że mnie kochasz. No i co? I też tak było, że do ostatniej chwili ojciec Wojciech musiał nękać was, czy już muzyka, słowa, już tu nie. Teledysk. Ja cały czas mówię, wiem, że cię kocham i oni układają. Ale my też zrobiliśmy podstęp, bo powiedzieliśmy, że skoro jest takie hasło, no to przecież jest piosenka, nie będziemy robili w tym roku piosenki, bo przecież mamy tak, panie, ty wiesz, że I cię proszę kocham. Proszę sobie wyobrazić, kto uwierzył w ten podstęp. Kto? No na przykład, jak to? Jest dużo takich, którzy usłyszeli którzy powiedzieli, no jak, przecież powiedzieliście, że piosenka jest, że nie będziecie robili żadnej. W związku z tym na przykład nie byli przygotowani na to, żeby, że trzeba będzie zrobić do tego teledysk i takie rzeczy. Nic nie szkodzi, jesteśmy zawsze przygotowani na takie sytuacje, a więc powstał hymn Podnoszę głowę, bo wiem, że mnie kochasz. Są tam też słowa z hymnu o miłości, bo jednak Lednica jest o miłości. Pierwsza zwrotka opowiada o Eucharystii, czyli o pierwszej części spotkania, o tym wyrazie miłości, który dostajemy od Chrystusa, czyli Jego własne ciało dla naszego zbawienia. Druga zwrotka jest o... pierwsza jest o przebaczeniu, czyli jeszcze jej dokładnie nie umiesz, więc ci wybaczamy. tak. To będę umiała 2 czerwca, wiadomo. A tak naprawdę wyszedł utwór, który jest dosyć trudny wykonawczo, więc już każdy z nas sobie ćwiczy w domu. Ale ten bardzo utwór. Bardzo wpada w ucho, bardzo, bardzo, bardzo. Cieszymy Czyli to będzie taka premiera na antenie Trójki. Przed premiera Lednicka. Tak. Cieszymy się, że to na antenie Trójki. Najważniejsze jest to, że piosenka Mamy Nadzieję zjednoczy wszystkich, że jest na tyle łatwa, że każdy będzie mógł ją zaśpiewać i zatańczyć, bo już wczoraj widzieliśmy Kazek Hojna, lednicki naczelny Wodzirej, pokazał nam pierwsze pomysły gestów do tej piosenki, bo to pamiętajmy, tańce to mówimy tak, żeby każdy zrozumiał, ale nad Lednicą do pieśni czynimy gesty, bo to nie są takie wymachy rąk i nóg, tylko te gesty taneczne też coś znaczą. Długo wypracowywane. I są długo wypracowywane, więc to nie chodzi o to, żeby zabić czas aerobikiem, tylko żebyśmy tańcząc lednickie pieśni jednocześnie jednak się też modlili. I tak to będzie w tym roku. No to jeszcze powiedzmy szybko o 2 wydarzeniach. Specjalny pociąg, maraton do Lednicy. Natalia, ojcze. Maraton przybiega. W tym roku wbiegnie właściwie przed mszą świętą, bo wbiega przed naszą wielką ucztą, która będzie przygotowaniem do mszy świętej. Maraton jak zawsze wybiega z Poznania, zabiera ogień spod poznańskich krzyży i z ogniem przybiega do nas na Lednicy. Jest przekazanie ognia, są emocje, zawsze jest dużo wzruszeń po tym i dzięki temu to jest piękne wprowadzenie, tak naprawdę otrzymujemy ogień od naszych maratańczyków i wyprawiamy wielką ucztę na polach lednickich w tym roku. Taka będzie kolejność, że najpierw wyprawimy wielką ucztę, nazwaliśmy ją ucztą grzeszników, którzy wierzą w przebaczenie, a później po uczcie ta właściwa eucharystyczna msza święta. Pociągi. No i specjalny pociąg. Tak, specjalny pociąg w tym roku dzięki życzliwości Kolei Wielkopolskich oraz PKP Intercity w tym roku w Lednogórze pociągi będą się zatrzymywać wiele częściej niż zazwyczaj. Dodatkowo został około godziny w 14:30, czyli mniej więcej wtedy, kiedy już jesteśmy po przejściu przez bramę 3. Tysiąclecia, został uruchomiony specjalny pociąg, który odwiezie pielgrzymów ze spotkania lednickiego, ze stacji Lednogóra do Poznania. Także czyli jeśli tak, chodzi o komunikację, żeby nikt nie miał żadnych problemów. No to raz jeszcze, na zamknięcie. Kiedy, gdzie, o której godzinie zapraszamy? Ojcze. 1 czerwiec, pola lednickie, wiesz, że cię kocham, startujemy. Oficjalne otwarcie spotkania 17, ale przybywajcie od 8, pola otwarte. Co trzeba ze sobą zabrać? Dobry humor, entuzjazm, dobre nastawienie, ale też... Przyjaciela. Oczywiście przyjaciela. Było dużo o międzynarodowym wymiarze, więc przyjaciela z zagranicy, jeśli mamy. Ale z praktycznych aspektów to na pewno porządne buty, odzież na każdą pogodę, ponieważ wszystko można spotkać. Ubieramy się na cebulkę. Tak, zdecydowanie. Jeśli przyjmujemy regularnie jakieś leki, nie zapominajmy o lekach. Weźmy ze sobą krem z filtrem, weźmy nakrycie głowy i oczywiście... Coś do siedzenia można wziąć. Na przykład karimaty. Ojciec Jan zawsze krzyczał, ubierzcie się lekko, bo będzie dużo tańców. No to ubierzmy się lekko, ale na cebulkę. Bardzo pięknie zapraszamy. Natalia Graczyk, Agnieszka Chrostowska, ojciec Wojciech Prus. Zapraszamy za tydzień. Hasło jeszcze raz, ojcze? Wiesz, że cię kocham. A u nas premiera hymnu lednickiego Podnoszę głowę. Bardzo pięknie dziękujemy. Renata Szewczak, która audycję zrealizowała, Agnieszka Trzeciakiewicz. Jedziemy na Lednicę.